ve ismiya Allahu men yurehimu av cimle men yurehimu nusu. Heze nora vazisi hao. Imruha anu Muhammed kaca puteye vela kaca koseya. Vela kaca rongo vahika ve nefsiye hahe. Yot yekati vaha yasiziwa. Yusso mesiwa ne mınzam buzenda mno. Mkamilifu wa zirungo na akili. Hatulidia heshu mushakwelisha hahe. Na inge harma ufuk. Uoni wa mparisano wahe ardine de bingu wa hajuu. Kisha hatengelea hasihi. Hakapa andola makumu maili haukaribu. Hamnika wahai wahemruma wahahe zo ya kahumnika. Iruhuke jaman rabo izo ya ona. Anga mduka hushindana izo ya ona. Na hamunu hayakini harma msiho wa asaya. Harumwe sidratul muntaha. Niri ya mkunazi ya mwiso. Karibu nao. Bibustani ya mau wa mrejei. Uwe Miriam kunazi ya finiha na yako ifiniha. Uuni koja weha wala koja shia mpaka. Hakika haono baadhi ya heze aya dalilu kuuza hemula wahahe. Ammono la tanaunza na manna tuye wararuwasa ya. Je, anyido wana ume bahendo wana washe. Abo ino buanyisi la ufuzuli. Waotie kati ismu mwakaza. Yino wababahanyo. Ikao Allah hukajaveha usultani. Kwa tulunga ikati dhona nezi hawa nafusi. Na wesa wajili wani uongozi wala wana nemona wa hao. Hawa na adamu gena haina ya tamani. Kumbeza mso akhira neza mando dunia nizoza Allah. Na ye malaika mangavi waloho winguni. Uveshelezi wa hao tojo faina nongo. Badi banda Allah ya juto wa idhni ya huo ya nzao ya aridhi. Hakika watu aminye akhira. Wakazawe malaika ismunche. Na kwati na ilmu ya hazo. Kwati uduma ekati dhwana. Ni hakika dhwana. Yoka ifai harwe haki. Avenge. Beu hawaba ningo mweshele zizo wahatu. Watu utahambongo ekati na uhayati wa duniani. Awanda muwajo hugembe ya harwe ya ilmu. Bila shaka. Yemula wahahu, yende uchuwe ya pute ya harumenzia ya hahe, na yende uchuwe ya okoha. Na Allahu ndemu ini haina shiloho winguni na haina shiloho harume arwe. Ili ya libe ya fanyambi hambi, ya libe ya fanyanjema hanjema. Wawa jivanza usao ne manda bima huu na uchafunziro ekati makosa matiti. Hakike mula wahahu, ye mwinji wa maghfira. Yende unjuoni wakati ya kafu mpanga ni hila nguha haruma kafu. Nabu mwakazibu ngu haruma zembeza huwa jazahanyu. Abenge mtihisi ukamba hatiha. Yende unjuo ya ulona takwa. Yehuone ya tawala ya vadingo. Yato wambantere na huzia. Angena ya ilmu yo ghaibuni yo shinda ya one. Hauka jajuzi wa ezaka harumeshi yo shamusa. Na Ibrahima ikao hakamilisha ya wajibu ya hahe. Hukakundwa ya mzo ya jurwa ya mzo wa mdoaji. Na hukama na Adam katina ekati lizo ya jitahidi hizo. Na hukae jitahidi ya hahe. Lazima ngejoho neha. Kisha ujoli wayo. Haziliwa za kamiliha. Na hukau hahemo la wahaho. Novalo mwiso. Na hukae ndo uteso uliso. Na hukaya ndo uficho uhuisho. Na hukaya ndo umungu hambili. Lume nanche. Na nutfata. Kone na mani ye kali toolwa. Na hukazoza hahe umungu wasa ya ujao. Na hukaya ndo utajiri iso hakinaisha. Na hukaya ndo mwela washira. Nyora izaka zao. Na hukahangamiza wandu wadu wa mando. Na thamungu kaja wasaza. Na kaumu nuhu kablia. Hakika wondo waka magwadi muhaku watumifu mpaka. Nimijia vindula. Haihau wa mdanjeu. Haifikiza hizo ya kahu ifikiza. Ehe. Yene mandaini ya hemo la wahafu. Ulona taradudi ya hayo. Yemtume woi. Yemuhadharishaji harmo wa hadharishaji wa mando. Usiku wa karibu kurubi yao. Wakotina wahutoa badala ya Allah. ya hadis ini dum stanjabu nti hawa shamtulida na wangam cherere ya ubure bahinam sujudie Allahumma budie